Не пажадай адразу многа. Гэта амаль евангельскае заспакаенне суцяшала нядоўга, толькі ў пачатку мела магічную сілу. А ўжо ўвечары, калі Владзімир Іванович пайшоў у атрад, Саша адчула, што няма ёй спакою. Мала той радасці, што Петя жывы, здаровы, духам дужы і сэрцам чысты, як сказаў Алексей Сафронович. Каб такая вестка прыйшла здалёк, іншая рэч. А калі сам ён быў тут у двары побач і пайшоў немаведама з якімі думкамі пра яе, хіба можна спакойна чакаць? Дурны, Божа мой, які дурны, шаптала яна ўначы, сціскаючы кулакі ад злосці. Я не ведаю, што зраблю табе за такое глупства. Ну як ты мог падумаць, вар'ят, вы дура нераўнівы. Але праз момант злосць уступала месца пяшчоце, і Саша клікала яго: «Пеця, родны мой, вярніся. Прыйдзі яшчэ раз, паглядзі на дачку». Яна замірала, слухаючы кожны шорох на двары, чакала, была ўпэўнена, што ўначы ён прыйдзе зноў. Ён ведаў, што побач паліцая, і не мог прыйсці ў дзень. У паўдрымоце, ў гарачым трызненні, яна прыціскала яго галаву да сваіх грудзей, цалавала яго вусны вочык, казала самыя ласкавыя словы, а таму рабілася яшчэ больш балюча, калі яна прачыналася і пераконвалася, што яго няма. За ноч яна зблажэла, хадзіла як цень, як прывід. Поля і Даніла не зводзілі з яе вачэй, як з цяжка хворай. У наступную ноч сны былі страшныя, кашмарныя. Петя трапляў да фашыстаў, яго білі, катавалі, а Лялькевіча ўсё не было. Саша пачала сумнявацца, што ён шчыра шукае Петю. Успомнілася, як ён вясной пад паветкай абняў і пачаў цалаваць яе. Яна адпіхнула яго, а потым пазней, калі яны раскарчоўвалі дзялянку пад проса і селі палуднаваць, ён сказаў: «Саша, я хачу, каб вы ведалі, жыццё наша салдацкае ўсё можа здарыцца. Я кахаю вас. Кахаю даўно, яшчэ з-за поля. Прабачце за той парыў. Я нічога не патрабую, ніколі не абражу вас, але каб вы ведалі». Ён казаў «вы», хоць звычайна яны даўно звярталіся адно да аднаго на «ты», нават і тады, калі заставаліся без сведкаў. Ёй стала шкада сябе, Петю, яго, Лялькевіча. Хацелася плакаць. Яна нічога не адказала, адвернулася, і ён пачаў прагна піць з біклагі квас, быццам гарэла ўсё нутро. Ёй не хацелася думаць пра Лялькевіча кепска. Але ў бессонныя ночы чаго толькі не трызнілася. Нават падумала, што ён мог сказаць Пецю нешта крыўднае, абразлівае, таму той ударыў яго і знік так паспешліва. Праўда, ёй тут жа зрабілася сорамна за такое падазрэнне. Не такі чалавек Владзімир Іванович. На трэці дзень суседка Аксана сказала: «Што ты, дурная, марнуеш сябе? Ідзі да яго, памірыцеся, ці мала я лаялася са сваім. Павер майму слову, ён там у будзе таксама мучаецца. Ідзі». Слова гэта як бы схамянула Сашу. «Я ведаю», — сказала яна Поле і Даніку, калі суседка пайшла, «дзе яго шукаць?» Ён заходзіў да Ані. «Я павінна пайсці туды». Поля ледзь утрымала сястру, каб тая не кінулася напроціў ночы. Так яна пераканала сябе, што толькі там можна натрапіць на пецяў след. Так яна пераканала сябе. На досвідку Саша пабегла. Дакументы ў яе былі, часта хадзіла ў горад па заданню арганізацыі. За гэты час яна прывыкла да немцаў і даўно ўжо не мела таго страху, як у пачатку вайны. Аднойчы ў Гомелі яе нават затрымалі і прывялі ў камендатуру, яна адказвала на ўсе пытанні смела і хітра. Але паблізу таго месца ў міжрэччы, дзе ў пачатку вайны іх за ней хацелі расстраляць парашутысты, Саша зноў адчула страх. І дзіўная рэч. Ён больш не пакідаў яе і ў лесе, і ў полі, і нават у вёсцы, праз якую ішла. Гэта быў нават не страх, а прачуванне нечага нядобрага. Яна баялася сустрэчы з немцамі і хутка сустрэлася з імі. На беразе Днепра яны выскачылі з кустоў з засады, чалавек 8 абкружылі, наставілі аўтаматы на бяззбройную жанчыну з маленькім вузелком у руках, у якім былі акраец хлеба, паўдзясятка яблык ды фунт солі, несла ў падарунак Ані. У Сашы ёкнула сэрца. Немцы нешта злосна гаварылі пра партызан, глядзелі на яе ваўкамі, вырвалі з рук вузялок і трымалі яго з перасцярогай, ці не міна там. Адзін балюча штурхануў яе аўтаматам плячо, нарэшце пасадзілі ў човен і пад вартай двух салдат павезлі ў мястэчка. У човне Саша з палёгкаю здыхнула. Плылі ў мястэчка, дзе многія ведаюць яе. Прыгадаўшы той час, калі яна прыходзіла сюды з Пецем, Саша нават пачала любавацца знаёмым дняпроўскім прасторам і забылася на страх. Толькі калі ўбачыла, што лодка прыстае каля бальніцы, сэрца забілася зноў, але ўжо інакш. Узышлі па вузкай сцежцы на кручу, і першае, што кінулася ў вочы – свежае папялішча на тым месцы, дзе стаяла школа. Сіратліва і страшна, як прывіды, узвышаліся белыя печы і абгарэлыя чорныя таполі, а бальніца цэлая, ўсе тры будынкі. Сашу павялі да галоўнага корпуса, дзе яна ляжала, калі нарадзіла Ленку. «Партызан!» – сказаў адзін канвойны вартавому каля бальніцы. Здзівіўся той і накіраваў на яе аўтамат. І раптам Саша ўбачыла Марыю Сергеевну. Тая выйшла з другога будынка старой бальніцы, дзе да вайны размяшчалася амбулаторыя, выйшла як урач у белым халаце, у касынцы з чырвоным крыжам, усё такая ж, як год назад, хіба толькі з твару пастарэла. Саша крыкнула: «Марыя Сергеевна!» Тая глянула і адразу пазнала: «Саша, друг мой!» Вамкнулася да яе, але вартавы спыніў рухаў аўтамата. «Марыя Сергеевна, я ішла да вас, да Аніка падведаць, а яны затрымалі, наскочылі на тым беразе, як Бог ведае на каго. Скажыце ім!» На ганак выйшаў малады прыгожы афіцэр. «Вас іст лос!» Канвойныя выцягнуліся, пачалі дакладваць. Афіцэр сердзіта нешта спытаў. Канвойныя яўна разгубіліся, пачалі апраўдвацца, перабіваючы адзін аднаго. Афіцэр крыкнуў на іх. Тады да яго звярнулася Марыя Сергеевна. «Гер обер-лейтенант», пачала гаварыць па-нямецку хутка і горача. Ён слухаў моўчкі, пачці восхіліўшы галаву. Саша разумела, што яна кажа па выразу яе твару, па жэстах, да і словы, тыя нямецкія словы, якія яна вывучала ў школе і цяпер у акупацыі, у вымаўленні Марыі Сергеевны куды больш зразумелыя, чым у немцаў. Афіцэр паказаў на яе клуначак. Салдат паклаў яго на лаўку, дзе звычайна разбіралі перадачы сваякі хворых, развязаў. Обер-лейтенант спусціўся з ганка, дастаў з кішэні штанаў маленькі бліскучы сцізорык, Узяў украец хлеба і пачаў асцярожна адразаць ад яго тонкія скіпкі. Адна за адной яны падалі ў пясок дарожкі. Сашы зрабілася крыўдна і балюча за такі здзек з хлеба, які людзі, яна, Поля, Лялькевіч, здабывалі потам і крывёю. Відаць, Марыя Сергеевна прачытала гэта на яе твары, бо сказала афіцэру: «Герфанштуме, па рускаму звычаю хлеб нельга кідаць на зямлю». Ён дзіўна паглядзеў на яе, смешна вылупіўшы свае і без таго па-дзіцячы вялікія светлыя вочы. Урач развяла рукамі: «Звычай народа, яго трэба паважаць». Афіцэр загадаў салдату падняць хлеб. Той сабраў скіпкі, неахайна абцёр аб рукаў мундзіра і паклаў на хусцінку, кінуўшы пры гэтым злосны позірк на Сашу. Обер-лейтенант асцярожна разрэзаў кожны яблык, але ўжо не кінуў долькі на зямлю, а паклаў назад. Потым пальцам пакорпаўся ў солі. Сашы рабілася смешна ад гэтага педантычнага шукання невядома чаго. Афіцэр павярнуўся да яе і сказаў нешта па-нямецку. Марыя Сергеевна пераклала: «Пан афіцэр патрабуе, каб ты з'ела драбочак солі». Саша з'ела. Тады ён загадаў: «Дакумент». Саша дастала са споднія кішэні старога данікавага пінжака пашпарт і даведку. Ён уважліва прачытаў, аддаў салдату, а сам наблізіўся і пачаў абшукваць яе. Памацаў кішэні пінжака, бессаромна правёў далонямі па клубах, па баках і нарэшце па грудзях. Саша перасмыкнулася ад агіды і лёгка ўдарыла яго па руцэ. Ён спалохана адхіснуўся і яшчэ больш вылупіў вочы. Працягнуў здзіўлена: «О, Герфанштуме, вы ж культурны чалавек. Ну як можна?» — сказала Марыя Сергеевна. І Саша ўбачыла, як немец пачырванеў. Упершыню яна ўбачыла захопніка, якому зрабілася сорамна за свае учынкі. Значыцца, жывуць яшчэ ў ім чалавечыя пачуцці. Але каб не выдаць іх гэтыя пачуцці, ён надзьмуўся і сурова спытаў: «Куды вы ішоў?» «Я ішла ў заполле. Я працавала там фельчарам. Вось Марыя Сергеевна ведае, там у гаспадыні, у Ганны Целеш, засталіся сякія такія рэчы. І цяпер, калі я абнасілася...» — Саша патрусіла крысо пінжачка і дакранулася да спадніцы. — «Я хацела забраць іх». Яна сказала тую праўду, якая пацвердзілася пры любой праверцы. Пасля зноў гаварыла Марыя Сергеевна па-нямецку, афіцэр забраў у салдата дакументы і быццам нехаця з жалем аддаў іх Сашы. «Карош!» — перапыніў ён Марыю Сергеевну па-руску. «Я буду поверить вам, фрау Мария». «Она ист партизан, я буду стрелять вас, фрау Мария». «О, в таким выпадку я проживу 100 год». Ён не усміхнуўся жарту ўрача, яшчэ раз агледзеў Сашу, затрымаўшы позірк на яе босых, падрапаных іржэўнікам, але ўсё адно прыгожых нагах, сказаў па-нямецку: «Можаце ісці». Саша была стрыманая у выяўленні пачуццяў, не любіла залішній пяшчоты, пацалункаў, як іншыя жанчыны. Але тут не стрымалася. Калі адышлі на колькі крокаў, яна абняла Марыю Сергеевну, пацалавала ў шчаку. «Завошта, друг мой? А наогул, твоё шчасце, што я выйшла. Ад іх цяпер можна ўсяго чакаць. 2 дні назад партызаны кінулі ў акно школы гранату. Там у іх папойка была, загінула 5 афіцэраў. У іх там стаяла бутля са спіртам. Спірт загарэўся. Некаторыя, відаць, раненыя былі, кажуць, страшна крычалі, і ніхто не кінуўся ратаваць. Гарэла як порох. Гэтаму кіўнула Марыя Сергеевна назад на афіцера, які ўсё яшчэ стаяў і глядзеў яму след. Пашанцавала. Ён ап'янеў і выйшаў у сад, заснуў на лаўцы. Цяпер гаворыць, што яго добрая маці малілася за яго ў той вечар. Ён разумны в адным, не чыніць рэпрэсій, баіцца, помсты баіцца. Ты бачыла, як ён правяраў твой палуднік? Да яго быў звер Гюнтар, што згарэў. Той любіў выставіць сваю смеласць. Нічога, маўляў, нам не страшна. А гэты вельмі асцярожны, забараніў рынак, наставіў вартавых, нікога ў мястэчка не пускае. Патрабуе, каб я выбралася са сваімі хворамі ў былую МТС. А там усё разбіта, разбурана, ніводнага цэлага будынка. Ледзь упрасіла, каб даў адтэрміноўку на тыдзень, пакуль людзі зробяць там які-небудзь рамонт. А хворых бачыш колькі? Заняла амбулаторыю, сваю хату, хлеў і адна. Са старымі набожнымі бабулямі, якія па чарзе працуюць за санітарак. Дзяўчаты мае разбегліся. Немагчыма ім побач з салдатамі. Нінку, помніш? Сястрой працавала, беленькая такая, дакацілася дзеўка. Зблыталася з афіцэрамі. І згарэла разам з імі. Дзве іх там такія. Панеслі кару за свае грахі, як кажуць мае бабулі. Суровая кара. Яны падышлі да абрыву каля хаты, у якой Марыя Сергеевна жыла. Спыніліся, ўраж задумліва паглядзела ўніз на спакойную велічную плынь Дняпра, а Саша на зарэчны лес. Прыгадала дачку, забалела сэрца па дзіцяці. Марыя Сергеевна як бы адгадала яе думкі. Ну, маё жыццё ты бачыш, а ты? Ты як жыла, як дачка? Нічога, расце, бегае ўжо. Саша усміхнулася. Мне здаецца, я не перажыла б без яе ўсяго. А яна, можа, у хаце ніхто не засмяяўся, каб не Ленка. А так і сястра, і брат, і яна прыкусіла язык, і сама. Паглядзім на яе забаўкі, і ў самыя цяжкія хвіліны смяёмся. Лягчэй на душы робіцца. Яна такая пацешная. Гаварыць пачынаем. Марыя Сергеевна цяжка ўздыхнула. Саша зразумела, што яна думае пра сына, і далікатна спытала. Ад сені больш вестачак не было? Не, мой друг, нічога. Неяк зімой мне чамусьці здалося, што ён загінуў. Божа мой, што я перажыла? А потым усё гэта мінула. Я зноў паверыла, што ён жывы. Я веру. Мацярынскае сэрца яно чуе. А я, напэўна, ведаю, што Пеця жывы, Пеця тут. Сашы вельмі хацелася сказаць гэта, але нельга. Бо тады трэба шмат што тлумачыць і пра Лялькевіча. А гэта тайна арганізацыі, захоўваць якую яна клялася і не мае права нават пад страхам смерці нікому выдаць. Яна безумоўна ўпэўнена, што Марыя Сергеевна сумленны савецкі чалавек, але ўсё-такі яна так блізка да немцаў. Ну чаму яна не эвакуіравалася? казала, што пойдзе з апошнім чырвонаармейцам. Марыя Сергеевна, а чаму вы не эвакуіраваліся? Ах, мой друг, каб мне туды. У мяне былі дзеці, раненыя дзеці. Бомба ўпала вунь там на пляжы і многіх раніла. Я не магла пакінуць іх і мусіла застацца. А я захварэла. Тады, калі мы пайшлі ад вас з Аняй, я ведаю, Аня расказвала. Всё мінула добра. Я баялася, каб ты не нажыла эпілепсіі. Намервалася сходить до тебя, але перешкодила гэтае несчастье с детьми, а потом пришли яны. Саша отчула, что жанчына гэта близкий ёй человек. Каб я мела право сказать ёй про Петю, може, яна дапамагла б шукать яго? Хотелася сказать ёй нейкие асаблівыя словы, доверить самую заповетную тайну, але словы такія нелёгка знайсці. А тайна — это не толькі яе тайна. Саша взяла руку Марыі Сергеевны і з удзячнасцю паціснула мяккія холодныя пальцы. Табе дзякую, мой друг, за сустрэчу. Мне вельмі прыемна ўбачыць цябе, такого блізкага чалавека. Можа, Сеня дзе-небудзь разам з Пецем успамінаюць нас. Яны ж такія сябры. Пасля гэтых слоў Саша яшчэ больш захацелася расказаць ёй пра Пецю як-небудзь так, каб без Лялькевіча, але яна не магла нічога прыдумаць. Ды і нешта іншае стрымлівала яе. Ці не блізкасць немцаў. У такі час зямля і дрэвы маюць вуш. Схаджу да Ані, можа, даведаюся больш, і тады, калі назад буду ісці, змагу Марыі Сергеевне расказаць. Прыдумаю нешта. Вось што. Скажу, што Петя заходзіў да Ані. Ірвалася сэрца хутчэй туды, ў знаёмую вёску, знаёмую хату, можа, там, дзе яно нарадзілася шчасце. Яна верне яго назад, але было няёмка так хутка развітвацца з гэтай добрай жанчынай, якая выручыла з бяды, сустрэла як дачку і шчыра ўзрадавана. Саша папрасіла паказаць бальніцу, бо ведала, што гэта ўрачу будзе прыемна. Няма чаго глядзець, мой друг. Бялізна парвалася, медыкаментаў няма пра... Ну, па тры разы маем адны і тыя ж бінты. Хворых кормім, чым Бог пашле, як кажуць. Зайшлі ў былую амбулаторыю, дзе ляжалі жанчыны, пераважна старыя бабулі з цяжкімі хваробамі. Сапраўды, ад былой бальніцы, дзе ўсё зіхацела чысцінёй, нічога не асталося. Саша зразумела, якія трэба намаганні, каб у такіх умовах з такім персаналам падтрымліваць элементарную гігіену. Адна хворая застагнала, заплакала: «Доктарка родная, дайте мне мышаку якого, ох, сілы няма болей, ой!» «Супакойтеся, тётка Алена!» Марыя Сергеевна правяла рукой па твары, праверыла пульс. «Вам же лепей! Душа баліць!» «Ва ўсіх цяпер баліць душа!» Сурова адгукнулася другая хворая старая жанчына з завостраным тварам пакутніцы. «А ты сябе як адчуваеш, мой дружок?» Ласкава спытала Марыя Сергеевна дзяўчынку год 8. «Добра», – прапішчала тая. «Апендыцыт з прабадзеннем. Трохі не загубілі дзіця», – растлумачыла Марыя Сергеевна Сашы. Няхай дзякуе збавітельку нашу, сказала старая, што сядзела каля акна і грызла скарынку чэрствага хлеба. Доктарка, дай атруты, ну Богам прашу, сціхне Алёна. Не гневі Бога, прыкрыкнула жанчына з тварам пакутніцы. Муж яе паліцай, п'яны, ботам у жывот ударыў. Звяреюць людзі, аперыравала. Аля наўрад ці выжыве, расказала Марія Сергеевна, калі яны прыйшлі ў маленькі пакойчык урача. Сядай, Саша, адпачні, я перакусіць бяру. Сашу ўразіла. Пра тое, што жанчына наўрад ці выжыве, урач сказала з такім спакоем, нават абыякавасцю. Няўжо і ў яе такой чулай, сардэчнай зачарствела душа. Хутка і бесшумна Марія Сергеевна прыбрала са століка шклянкі з лекамі і паставіла талеркі з хлебам і памідорамі. А соль тваю давай, у мяне няма. Гэты барон правяраў, ці не атручаная яна. Ён з арыстакратаў. Фон. Яна зморана села на табурэт з другога боку стала, пацерла далонямі скроні. Вось такая ў мяне бальніца. Хаце маёй раненыя паліцэйскія. І вы іх лечыце? Вырвалася ў Сашы, пасля асэнсавала, што спытала неразумна. Марія Сергеевна пустіла вочы. Я урач, мой друг, урач. Ты павінна зразумець. Саша разумела, усё разумела, але жаданне расказаць пра Пецю у яе знікла. Да заполля яна набліжалася, калі заходзіла сонца. Вялікі ярка-чырвоны шар толькі дакрануўся лініі гарызонта. З нейкага часу Саша пачала баяцца вогненнай барвовасці захаду. Кожны раз ёй здавалася, што гэта прадвесце новай крывавай падзеі. Навокал так многа смерцяў, гора і слёз, што мімаволі яна, камсамолка, падпольшчыца, фельчарка, рабілася прымхлівай. Нервы. Калі яны напружаны вось так, як сёння, і не такое можа блюзніцца. 6 кіламетраў ад мястэчка яна бегла, зрэдку спыняючыся, каб перавесці дыханне. На апошнім кіламетры больш спынялася. І ўвогуле ішла рыўкамі. То кінецца наперад, то стане, азіраецца. Палохала бязлюднасць. На торным шляху, дзе да вайны бясконца снавалі людзі, фурманкі, машыны, не сустрэлася ніводнай жывой душы. Перад самай вёскай яна нават прымусіла сябе на хвіліну прысесці на ўзбочыну, каб сабрацца сіламі. Страх, трывога і прадчуванне, што павінна здарыцца нешта асаблівае, і цягнулі яе хутчэй наперад і стрымлівалі, патрабуючы абдумаць кожны крок, кожнае слово, якое трэба будзе сказаць. Нарэшце, асцярожна, як злодзей, яна збочыла са шляху і пайшла гародамі. Вось знаёмы Анін сад, дзе кожная яблыня, кожная вішня як родная. Вось тут пад гэтай яблыняй яна ляжала, калі Пецця прыйшоў першы раз. А вось тут не трэба ўспамінаў. Саша адчыніла вароты ў двор, яны зарыпелі гэтак жа, як і год і два назад, а не каля студні. У гэтай багатай вёсцы студні амаль у кожнага ў двары мыла падойнік. Пачула, як рыпнулі вароты, імкліва павярнулася, пазнала, кінулася насустрач, абняла і загаласіла на плячы. У Сашы, здаецца, абарвалася сэрца. Гора! А шурачка родная моя, А каб жа ты ведала, якое ў мяне гора, забралі майго Колю сыночка, пагналі ў нямецчыну, а ён жа дзіця яшчэ горкае, яму 16 гадкоў усяго. Трохі адлягло на сэрцы, гора не самае страшнае, не смерць. Не умела Саша суцішаць людзей, ніколі не знаходзіла патрэбных слоў. Пагладзіла плячо жанчыны, пацалавала салёную ад слёз шчаку, сказала: «Не трэба, Аня, так, не ў адной вас». «Да не ў адной, паў вёскі забралі і рады». Аня выцерла хусцінкай слёзы і неяк адразу супакоілася. Але хадзем жа ў хату. Што это мы стаім? Хадзем, пагаворым. Нінка, ты паглядзі, хто да нас прыйшоў. Дзяўчынка, якая за год вельмі падрасла, сарамліва прывіталася: «Добры вечар, цёця Шура». Саша пацалавала яе. «Паглядзі тут каля хаты, дачушка, каб якая зараза не падшпіёніла», сказала ёй маці, «а мы хоць нагаворымся, душы адвядзём». У хаце, дзе ўсё ў кутках і за вазонамі ахутаў паўзмрок, і дзе чамусьці не было так знаёма і звыкла, як у садзе і на двары, Саша адразу спытала: «Аня, скажыце, Пеця, мой Пеця не заходзіў да вас?» «Ах, божачка мой!» – пляснула далонямі жанчына. «А хіба ён не быў у цябе?» «Быў, але ведаеце, як атрымалася? Я, мяне не было дома, я ў людзей жала на хутары, а ў нас побач паліцаі. Ён забег на досвідку, сказаў сястры: «Перадайце, кажа Сашы, што жывы, здаровы», і пайшоў, куды не сказаў, так мы не пабачыліся». Саша адчувала, што тлумачыць блытана і не вельмі каб праўдападобна. Не так яна думала пачынаць гаворку, але збіла шчырае здзіўленне Ані: «А хіба ён не быў у цябе?» Не падвяло, значыцца, прачуванне, што раней, чым прыйсці ў іх вёску, Пеця наведаўся сюды. Значыцца, то ён. Раптам задумліва прашаптала Аня: «Што ён? Дзе ён?» – памкнулася да яе Саша. «Цішэй! Я табе ўсё раскажу». Яна абняла госцю за плечы, адвяла да акна, пасадзіла на той ложак паміж грубкай і печчу, на якім некалі спаў Пятро, калі яны былі яшчэ не жанатыя, села побач сама. «Слухай». Саша не мела, дыхнуць баялася. «Прыйшоў ён да мяне, я скажу табе калі. Сёння субота, з панядзелка на аўторак. Гэтак пад ранне, чую, нехта не стукае, а шкрабае ў шыбу. Я думала: Коля, хачу ўстаць і не магу. Ногі адняло, а потым падыходжу да акна. Хто там? Я, тётка Аня, я, Пеця». «Які Пеця?» Голас быццам знаёмы, а пазнаць не магу. «Сашын Пеця». «Божачка мой, як сказаў ён гэта, ажно закалаціла мяне ўсё, адчыніла не дзверы, а вунь то акно. Сама не ведаю чаму, ён праз акно і залез». «Куды паехала?» – Саша пытаецца. «Дадому, кажу, паехала да бацькі, я сама правяла яе». «Дзякуй», кажа Аня, «вам за ўсё». «Нема за што», кажу, «Пецячка, адкуль жа ты ідзеш? Можа, з палону?» «Не», кажа, «з лясоў беларускіх». А потым паесці папрасіў. «Ці не знойдзецца», кажа Аня, «у вас скарынкі хлеба». Я дала яму хлеба, лустачку сала, гуркоў. Ён запіхнуўся ў кішэні, падзякаў, развітаўся і зноў вылез праз акно. Больш я нічога не паспела ў яго запытаць, і ён нічога не сказаў. Саша парушыла сваё нямое маўчанне і шумна на поўныя грудзі ўздыхнула. Але ж гэта яшчэ не ўсё, Шурачка, ты слухай, на трэцюю ноч згарэла ў мястэчку школа. Кажуць, партызаны бомбу кінулі, многа афіцэраў пабілі. Немцы хворых з новай бальніцы выгналі, самі туды перабраліся. Доктарка наша Марыя Сергеевна размясціла хворых каго дзе ў хляве, у сваёй хаце. Я ведаю пра гэта, заходзіла туды, хацела было сказаць Саша, але Аня раптам яшчэ больш панізіла голас да шэпту. А сястра моя Куліна. Ну, ты ж ведаеш, дапамагаю ёй там за санітарку. Дык паслухай, Шурачка, прыходзіла ўчора яна да мяне і дзіва дзіўнае расказвала. Ляжаў у бальніцы паліцай нейкі. Касой яго так парэзалі, што жывога месца на целе не было. Відаць, добрая цаца быў, як наш гурок. Увесь забінтаваны ляжаў. Куліна, ты ж ведаеш, жанчына веруючая, дык ёй шкада стала яго. Адзін ляжаў, і ніхто да яго не прыходзіў. Адна яна часам сядзела. Нехай, кажа, ён паліцай, але ж праваслаўны чалавек крыжык на шыі насіў. Дык вось, слухай, калі немцы вытурылі ўсіх з бальніцы, прыйшла яна на другі дзень дапамагчы парадак навесці. Пытаюся, кажа, дзе Фядос, паліцай гэты. У маёй хаце, доктарка адказала, так немцы загадалі. Пайшла Куліна туды. Ляжыць, кажа, у пакойчыку, дзе сын доктаркін жыў, забінтаваны гэтак жа крыжык на шыі. А глянула я, кажа, і ледзь не самлела. Не той чалавек ляжыць, другі, маладзейшы, ростам ніжэй. Павярнулася, кажа яна, а на парозе Марыя Сергеевна стаіць і так глядзіць, кажа на мяне, так глядзіць, што страшна зрабілася. Я слова, кажа, не сказала. І яна таксама. Саша адчула, як моцна загрукала сэрца, як гэты грукат запаўняў грудзі, сціскаў дыханне. Больш Куліна не пайшла туды. А да мяне прыбегла, каб параіцца. Ці трэба ёй хадзіць у бальніцу? Я параіла. Хадзі. Але пра гэта ніколі. Кому ні слова. Ты што, я кажа, маленькая, дзякуй Богу, 56-ты гадок на свеце жыву. Я табе, Шурачка, нічога гэтага не расказвала б. Цяпер пра такое лепш маўчаць, каб ведаеш, чаго яна мне не сказала. Ты знаеш, кажа Ганна, што вельмі ж ён мне здаўся падобны на чалавека шурынага, доктаркі той, што ў цябе кватаравала, вочы. Саша ўскрыкнула.